राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 20 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम देखो भाई, एक नियम है, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती, वो हमारी नहीं होती। संसार की जितनी चीज है मिली है बिछड़ जाएगी, शरीर है बिछड़ जाएगा, धन है बिछड़ जाएगा, घर है बिछड़ जाएगा, मिला है बिछड़ जाएगा, ये कोई चीज हमारी नहीं है। हमारी चीज वही है जो बिछड़ती नहीं हमारे से, हमारे नहीं बिछड़ते भगवान। सर्वश्रेष्ठ हम सन्निविष्ट सबके हृदय में विराजमान हूं, तो भगवान सबके हृदय में है। ममई वांशु सबके लिए, ममई वांशु जीव लोगे, अपना केवल भगवान है, इसके सिवाय कोई अपना नहीं है। जो चीज मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, सीधी बात है, सरल बात है, नियम है। बिजली है बिछड़ जाती, बिजली वो अपनी नहीं होती, वो अपनी कैसे, अपना केवल परमात्मा है, वो कभी उपयुक्त नहीं होता हमारे से, बिछड़ते नहीं। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मीयं सर्वभूतानि माया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, तो सबके हृदय में रहते हैं, बिछड़ते ही नहीं, वो ही हमारे है, उसके सिवाय कोई हमारा नहीं है, हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। अगर जैसी कोई वस्तु हमारी नहीं होती उसमें क्षमता आ जाती है। एक परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु हमारी नहीं है, पक्की बात है। इस बात को दृढ़ता से मान लेना चाहिए, और मिली बिछड़ी मिली बिछड़ी मिली वो हमारी नहीं होती। और मिलती नहीं है, है ही मिली, पहले से ही मिली हुई है, इस वृद्धि है ही नहीं, वो परमात्मा है, वो एक ही, वो हमारे हैं, हमारे परमात्मा ही एक ही। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट सबके हृदय में अच्छी तरह से सन्निविष्ट सम्यक प्रकार निश्चय से सबके हृदय विराजमान है। मेरा भाई ने सच्ची बात को पकड़ा, मेरे तो हृदय को पकड़ा दूसरा अनुकूल, ये सच्ची बात बोली, सच्ची सच्ची बात बोली एकदम, मेरे तो हृदय को पकड़ा दूसरा अनुकूल, तो सब अपना है ही नहीं, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है। अरे वो मिला हुआ है बिछुड़ा ही नहीं, पक्की पहचान। दृढ़ता से मान लेना चाहिए भगवान हमारे केवल केवल केवल परमात्मा हमारे हैं, हम केवल परमात्मा के हैं। परमात्मा हमारे सर्वश्रता हृदय सब गए देव ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं इसका सदा रहते हैं कभी विमुक्त नहीं होते। हमारे तो केवल परमात्मा है बस और कोई चीज हमारी नहीं है। खूब चलो अरुआ पर जो मिलती है व्यूत होती है वो हमारी नहीं है। सीधी सादी बात है ऊपर अपनी मानना है ये धोखा है। ये धोखा हुआ अपने केवल परमात्मा है। शिवाय परमात्मा कोई वस्तु हमारी नहीं है। इस वास्ते है अपने को भगवान पर निश्चावर कर दिया है। भगवान पर निश्चावर कर दिया गया अब तू जाने तेरा काम जाने हम कहाँ जाएंगे कैसे रहेंगे क्या होगा कैसा होगा मुक्ति होगा बंधन होगा फिर सर में रहेंगे वहां जाएंगे कुछ भी नहीं अपने पर सब का सब छोड़ दे निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए इसे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब शुद्ध हो जाता है क्षमता आ जाती है। समत्व योग उच्यते और हमें कुछ करना है ही नहीं देव किंचन करो बेटी योग तो मैं नहीं तत्व नहीं था फिर सब भगवान जाने तू जाने तेरा काम जाने सर्वतः सर्वदा निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक सब झंझट मिट गई सब ही झंझट मिट गई। कहाँ जाना है क्या रहना है कैसे करना है क्या मुक्ति होती है क्या बंधन होता है अपने क्या बताया अपने तो केवल आनंद माथी आया बस मौज आया कहाँ जाना है क्या करना है शरणानंद जी को पूछा ये कई लोग मानते हैं, कोई पुत्र मानते हैं, कोई भाई मानते हैं, कोई पिता मानते हैं, कोई चेला मानते हैं, कोई गुरु मानते हैं। आपका क्या भाव है? तो बड़े सुंदर कहा कि प्यार प्रियतम फुटबॉल खेलते हैं तो हम तो फुटबॉल है, हमारी हार जीत तो हमारा दिन है, उनके हार हो जीत हो तो हमारा दिन है। और हमारी गाड़ी दौड़े हमारे पीछे भी दौड़ रहे और शरणों का स्पर्श होता रहे, शरणों का तो स्पर्श हो है, हमारे पीछे पीछे दौड़े हार जीत हमारा अधीन हो है, हार भी हमारा अधीन जीत भी हमारा अधीन। और हम उनके पीछे नहीं चलते, वही दौड़े हमारे पीछे। उनको पूछा कि आपका यहाँ का प्रोग्राम समाप्त होता हो, क्या प्रोग्राम है? तो पता नहीं, अब खेलने वाले की मर्जी है कितने दूर का आ जाएगा, हम क्या पता इसके बाद में क्या होगा, हमें जरूरत नहीं। जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, निश्चिंतता निर्भयता निशोकता निशंकता चार हमारी बात है। न शोक है न शंका है न भय है न चिंता है, सा कोई नहीं, कोई सा नहीं, सा गई चिंता मिठी बनवा बेपरवा, सा गई चिंता मिठी बनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा। वो बादशाहों का बादशाह है जिसके उत्साह नहीं, कुछ भी चिंता नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मुद में ही हो दुख मुद में, हमने एक पुस्तक में पढ़ा अपने लिए तप करता है वो भी भोगी है, और प्रभु के लिए झाड़ू देता है वो भी योगी, प्रभु के लिए झाड़ू देता है वो भी योगी, अपने लिए तप करता है वो भी भोगी है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए करना कुछ है ही नहीं। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। मौज हुई मौज कोई मौज, स सदा दिवाली संद गया ठो भरण। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। हरदम मगन हरदम मस्त रहेगा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं लेना नहीं, कुछ देना नहीं। हमें कोई बंधन से मतलब, मुक्ति से मतलब। जैसे ठाकुर जी की मर्जी, जहां रखेंगे दास राम जी वहां रहेंगे दास। सर्वथा निर्भय, सर्वथा निसंत, सर्वथा निशोक, सर्वथा निसंत। भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्नता है, ऐसी सेवा है। जहां भगवान की प्रसन्नता हो वहीं रहेंगे, अपनी कोई चिंता नहीं। पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता। सज्जनों, बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। परमात्मा है, कृष्ण यहू है, चिंता किस बात की? शोक चिंता भय उद्वेग हर्षल विचार जाई विदरा कह राम ताई बिद रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। भगवान का अधीन हो जाए, भगवान का ही दे रहा भी। देखो सच्ची बात है कि भगवान के अंश है, भगवान के पैदा किए हुए हैं। भगवान का अंश भगवान के अधीन हो जाए, इससे बड़े तो कोई पद नहीं है, ऊंचा कोई पद नहीं। मम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज रूप राशि चेतन है अमल है सहज रूप राशि कोई किंचित मात्र भी अपनी चिंता नहीं। सर्वथा मस्ती सर्वदा मस्ती सर्वथा मस्ती पूरी आजादी पूरी बोझ अपनी कोई मर्जी किंचित मात्र भी सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान की उसके ही हम है उसके ही अंश है उसकी आदि रहना बस हमारा अलग अस्तित्व नहीं अलग हमारा कोई काम ही नहीं है अलग कोई हमारी सत्ता ही नहीं है अलग हमारा कुछ कार्य है ही नहीं एक तो ही एक तो ही एक तो ही मन भावे है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति नारायणाय